a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 8 dzień września. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dane epidemiczne znów najwyższe od kilku miesięcy. Ostatniej doby wykryto ponad 500 zakażeń koronawirusem. Zmarło 11 osób. Mimo rosnącej liczby przypadków COVID-19 nauka stacjonarna w szkołach nie zagrożona, informuje minister edukacji i nauki. Środowy wieczór pod znakiem piłki. Wczesnym popołudniem nasi siatkarze zmierzą się z Ukrainą, a piłkarze z Anglią. Ponad 500 nowych przypadków COVID-19. Ministerstwo Zdrowia informuje, że ostatniej doby zmarło 11 zakażonych osób. Jeśli chodzi o infekcje, to wzrost o prawie 200 w porównaniu z ubiegłą środą. We wtorek wykonano blisko 40 tysięcy testów na obecność wirusa. Minister Edukacji i Nauki mówi, że w tej chwili nie jest przewidywany powrót do nauki zdalnej w szkołach. Według niego powszechne szczepienia i większa odporność na koronawirusa powodują, że rosnąca liczba zakażeń nie jest zagrożeniem dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce. Przemysław Czarnek podkreśla, że w ubiegłym roku nauka zdalna została wprowadzona po to, by ograniczyć kontakty i zmniejszyć mobilność społeczną. Mamy pewność, że czwarta fala przyniesie nam po kilkanaście tysięcy co najmniej zachorowań dziennie. Natomiast nie zakażenia dzienne są tutaj miernikiem, tylko hospitalizacja. A na zdalną naukę przechodziliśmy nie dlatego, że w szkołach były ogniska zakaźne, tylko zamykaliśmy szkoły i wysyłaliśmy dzieci na naukę zdalną dlatego, że wydolność służby zdrowia była przy samej już ścianie. I wtedy trzeba było przerwać te kontakty społeczne, które są generowane przez ruch okołoświatowy. Minister Czarnek poinformował, że ferie zimowe odbędą się w tym roku szkolnym w systemie znanym z lat poprzednich. Terminy ferii będą różne dla poszczególnych województw, by zapewnić, że w ośrodkach wypoczynkowych nie zabraknie miejsc i aby wszystkie dzieci mogły skorzystać z wypoczynku. Zablokowana jest autostrada A2 między węzłami Komorniki i Poznań Zachód w kierunku Świecka. Wypadek z udziałem trzech ciężarówek i samochodu osobowego wydarzył się na 157 kilometrze trasy. Zginęła jedna osoba. Objazd wyznaczono ulicami Poznania. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia w ruchu. Kibiców czeka kolejny wieczór pełen piłkarskich emocji. Nasza reprezentacja w piłce nożnej zmierzy się z Anglią w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata, a siatkarze rozegrają swój ostatni grupowy mecz w Mistrzostwach Europy. Już o 17.30 biało-czerwoni pod wodzą Michała Kubiaka spotkają się na parkiecie z drużyną Ukrainy. Drugi trener Polski, Michał Gogol, podkreśla, że nasi siatkarze nie oglądają się na rywali, ale pracują nad poprawą własnej gry. Cały czas falujemy na zagrywce i mamy lepszy dzień, to naprawdę potrafimy tą zagrywką ustawić cały mecz. Za tym też idzie gra w bloku, w obronie i w kontrataku. Blok to jest taki drugi element, ale to jest coś, o czym rozmawiamy praktycznie od Tokio już, więc tak naprawdę wiemy, że tutaj mamy duże rezerwy. Jest lepiej z tym elementem, aczkolwiek uważamy, że może być jeszcze lepiej. Po czterech meczach nasi siatkarze mają na koncie 4 zwycięstwa, ale w tabeli grupy A ustępują Serbom, którzy mają o jedno spotkanie rozegrane więcej. Na Stadionie Narodowym w Warszawie o 20.45 spotkanie Polska-Anglia. Selekcjoner reprezentacji Anglii, Gareth Southgate, przestrzega przed lekceważeniem biało-czerwonych. Wiemy, że utrzymywanie się przy piłce będzie bardzo ważne w kwestii tworzenia okazji pod bramką. Nasi przeciwnicy są w lepszej sytuacji po dwóch ostatnich meczach i zdaję sobie sprawę, że lepiej radzą sobie z piłką niż to, co pokazali Węgrzy przeciwko nam w ostatnim meczu. Nasi obrońcy muszą być więc dobrze przygotowani i muszą być na miejscu. Hungary were able to on the night against us, so the detail of how we press and how we defend has got to be spot on. Reprezentacja Polski zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy I. Polacy zdobyli 10 punktów i do prowadzących Anglików tracą 5 punktów. Trzecia jest Albania z 9 punktami, a czwarte Węgry, które zgromadziły 7 punktów. Ambasadorowie państw Unii dali zielone światło na przedłużenie o 6 miesięcy sankcji nałożonych na 177 osób i 44 firmy za podważanie integralności terytorialnej Ukrainy. Decyzja musi zostać jeszcze formalnie potwierdzona przez Radę Wspólnoty. Sankcje w formie zakazu wjazdu do Unii oraz zamrożenia aktywów w związku m.in. z aneksją Krymu i celową destabilizacją Ukrainy obejmują rosyjskich polityków i wojskowych oraz ukraińskich separatystów odpowiedzialnych za podważanie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Jest wśród nich kilka osób z bliskiego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina. Sankcje te obowiązują od marca 2014 roku i są przedłużane co pół roku. Papież zadowolony ze zbliżającej się beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej. Franciszek wspomniał o tym podczas spotkania z wiernymi na audiencji w Watykanie. Papież, zwracając się do Polaków, nawiązał do niedzielnych uroczystości beatyfikacyjnych w Warszawie.

sun hasn't died. Deep in my bones, straight from inside. Zainteresowała Państwa ta niezwykła XVII-wieczna moneta znaleziona w Lublinie. To do zobaczenia także, nie tylko do usłyszenia u nas na antenie, ale także do zobaczenia w mediach społecznościowych Trójki. Zainteresowały Państwa i stąd też komentarze, to o czym mówiliśmy przed 12, mianowicie krótko i na temat fotowoltaika i problemy z nią związane. Nikt nie bierze pod uwagę, że taki właściciel na dachu paneli fotowoltaicznych czy nawet w ogrodzie musi ponosić coroczne koszty serwisu. Musi ponosić również dodatkowo koszty związane z myciem tych paneli. Po sezonie jesienno-zimowym te panele są pokryte cienką warstwą, która opóźniają, są te panele mniej wydajne. No właśnie przed instalacją także należy brać to pod uwagę, a my akcentowaliśmy, by nie było instalacji robionych szybko i po kosztach byle jak, by wziąć pod uwagę także to, co mówią specjaliści, by te urządzenia były przez długi czas odpowiednio serwisowane. No właśnie o tym czasie użytkowania jeszcze będziemy mówić. Zachęcam do korespondencji mail, telefon, SMS w każdej sprawie w naszej audycji. Trójka do trzeciej. A za chwilę kolejne ciekawe tematy. Coś mi tu podpowiada. Aha. Szczegóły za chwilę. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejny kłamstw. Ja przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci tak. Brałeś, popijałeś krew. Za jakie grzechy mam widywać cię? Nie ja wciskałem łapy tam, gdzie chcę. Wszystko, co miałem, zagarnąłeś, więc teraz rad sobie sam. Przestań błagać i łkać, to zły moment. Jest, było cię na to stać. Teraz stać będziesz zupełnie sam. Wciąż przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy. I coraz bardziej obcy tłumie w sobie ten krzyk. Kłamiesz, kłamiesz, nie pozwolę ci. skłamie, jeśli powiem, że słabo u mnie z matmą. U państwa jak? Proszę kiwnąć głową. Było dobrze, przeciętnie, tak po japońsku, jako tak. O, dobrze, właśnie. Dla jednych to cenne poszerzanie wiedzy, dla innych to ostatnia deska ratunku, by zdać, dajmy na to, do następnej klasy. No i choć materiału i zaległości po zdalnym nauczaniu coraz więcej, to oprócz szkoły młodzież uczęszcza także na korepetycje, czy doszkalające kursy później. Internet pełen jest ogłoszeń z propozycjami korepetycji. Z każdego przedmiotu znajdzie się ktoś chętny, by pouczyć nas bezpośrednio, oczywiście nie za darmo. Prym wiodą języki obce i przedmioty ścisłe, ale niekwestionowaną królową korepetycji jest ekscytująca matematyka. To ona zbiera największe żniwo na egzaminach, a szczęśliwy ten, kto zgłębił i pojął jej zasady. O korepetycjach, szczególnie z matmy. Przemysław Cięgotura. Z czego jesteś najlepsza w szkole? Z matematyki. Nie potrzebujesz korepetycji? Nie. 2 razy 2 to jest 4. Dodać 6 równa się 10. Problemy z matematyką wynikają głównie z zaniedbań w pierwszych latach nauki. Adam Staniucha, matematyk. Później skutkuje to problemami edukacji, chociażby przy przystępowaniu do matury, której aktualnie około 1/4 uczniów nie zdaje z matematyki. Uczęszczał pan kiedyś na jakieś korepetycje? Tak. Co to za przedmiot? Matematyka. W szkole było kiepsko. Jest taka nagonka, tak duża presja w szkole. Kinga Borkowska, nauczycielka matematyki. Młodzież obciążona jest materiałem z każdego przedmiotu i mają bardzo dużo lekcji. Zresztą system nauczania jest fatalny. Nauczyciel ma zrealizować program i tyle. Korzystałem z korepetycji. Jestem słaby z matematyki. Byłem i w zasadzie jestem nadal. Jeżeli ktoś w ogóle nic nie jarzy, nie kuma, w ogóle nie rozumie, to ja tak naprowadzę, czy na zapałkach, czy na piłeczkach, czy na czymkolwiek, żeby ten człowiek sobie uświadomił rozwiązanie. No i to działa. 5 odjąć 5 równa się 0. Korepetytorzy to młodzi ludzie, studenci, chwilę po studiach, którzy znają się bardziej na temacie niż licealiści, tak jak ja byłem, i udzielają tych korepetycji. I ten dystans wieku jest dużo, dużo mniejszy między uczestnikami a osobami, które kurs prowadzą. Nikodem Kramarz, Platforma Indeks w Kieszeni. Nikt nie patrzy na nich, powiedzmy, tak z góry, tak profesorsko, tylko tak bardziej, powiedzielibyśmy, w przyjaznej atmosferze. Fizyka też cieszy się dużym zainteresowaniem. Natomiast no, pewnym takim wyłamaniem się z tego wzoru przedmiotów ścisłych jest popularność biologii i chemii. 2 dodać 2 minus 2 równa się 2. Chemicy są jednymi z najbardziej poszukiwanych nauczycieli, jeśli chodzi o braki w szkołach. Bartosz Czerwieniec, nauczyciel chemii. Są osoby często, które po prostu potrzebują doszlifować materiał. Są też takie, które na bieżąco mają kłopoty. Miał pan jakieś korepetycje? Nie, rodzice mnie cisnęli i uczyłem się sam dużo. W średniej szkole od samego początku trzeba się brać do roboty. I tam nauczyciele już się nie cackają. No i można się troszeczkę pogubić, no dlatego przychodzą, żeby tą wiedzę usystematyzować. Mało tego, nie rozumieją, co nauczyciel mówi. Ani nauczyciele nie potrafią zainteresować przedmiotem. Jeśli my ich sami nie będziemy gdzieś pilnować, żeby siedzieli przy tych książkach, to oni sami w ogóle nie mają żadnego zainteresowania. Każdy chce się dostać na najlepszą uczelnię. Jest to bardzo prestiżowe studiować medycynę czy prawo, a okazuje się, że poziom nauczania w liceach i pewnie też wcześniej w szkołach podstawowych jest niski. Matematyka była? Nie, ale jestem najlepszy w czytaniu. Najgorszy przedmiot? Historia i matematyka. Pani od matematyki i historii jest masakra. Wrzeszczą za bardzo, mogłyby być milsze dla uczniów. A pierwiastek z 8 to ile? Nie ma pierwiastka z 8. Nie wiem ile. 3 stopnia. No właśnie, pierwiastek z 8. 3. No. Ktoś z państwa wie, udzieli korepetycji telefonicznie. Proszę bardzo, pierwiastek z 8. A skoro o matmie mowa, to jeszcze wyliczenia. Studenci próbują uczyć już za 50 zł za godzinę zegarową, lecz są i tacy wykładowcy, którzy mogą zażądać nawet 300 zł za godzinę matematycznej przygody. Ta wiedza jest bezcenna. Take this experience. gorący temat, bo o tym mówiliśmy już w serwisach informacyjnych, także przed godziną 12 w Polsce coraz częstsze są pożary instalacji fotowoltaicznych. Ale są też i inne problemy. 2 dwójki i 7 trójek. Założyliśmy instalację i mieliśmy być monitorowani przez internet, jeśli chodzi o działalność całej instalacji. Niestety firma z tego się nie wywiązała, a jak się okazuje, to najprawdopodobniej w tym okresie czasu napięcie w sieci jest zbyt wysokie, żeby można było nasze napięcie oddawać do sieci i w tym momencie ta nasza produkcja prądu jest nieodbierana i nie mamy z tego żadnych korzyści. Nadwyżki prądu czy nadwyżki napięcia. Przypomniała mi się bajka o napięciu. A, sobie daruję, bo wszyscy ją znają przecież. O tym także w mediach społecznościowych. O tym również, czy korepetycje to moda, czy konieczność. No i dlaczego tak wielu uczniów i ich rodziców poszukuje dodatkowego wsparcia w nauce. Czy szkoła bez korepetycji jeszcze istnieje? Zachęcam do korespondencji, nie korepetycji, ale do korespondencji z nami. 3:00 do 3:00 @polskieradio.pl. Mailowo 2 2 7 3 numer telefonu, a krótko SMS-ową 713 3 5. I o tej monecie, niezwykłym znalezisku z Lublina, także w mediach społecznościowych. Rzeczywiście przypomina trochę guzik, to państwo akcentują. Za chwilkę będzie okazja do tego, by złapać się za guzik właśnie. Pamiętają państwo to jeszcze? Z jakiej to okazji trzeba było się? Czy, nie wiem, to przynosiło szczęście, czy jak? No to szybciusieńko. 3:33 dla państwa. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Ale o co chodzi z tym guzikiem? W jakiej sytuacji i po co łapać się za guzik? To musisz o kominiarza chodzi. Bo na ziemi było złapać za guzik swój własny, albo urwać pewny guzik kominiarzowi, na szczęście. Na szczęście, brawo, brawo dla pana. Tak właśnie, choć nie wszyscy chyba o tym pamiętają, bo kto widział ostatnio, no proszę, ręka do góry, kto widział na ulicy ostatnio kominiarza? No już bardziej chyba inkognito występują jako specjaliści zawodów właśnie tych przeciwpożarowych BHP, ale w tym tradycyjnym stroju. A właśnie, jeśli ktoś z państwa łapie się za guzik na szczęście, gdy spotka kominiarza, to proszę żałować, że nie ma państwa w Rzeszowie, bo okazji do łapania się za guzik było tam co niemiara, to za sprawą 24 ogólnopolskiego święta kominiarzy. Przyjechało 100 przedstawicieli tego zawodu z całego kraju, a kulminacją obchodów był przemarsz przez Starówkę. Panowie w galowych mundurach, galowych, bo na co dzień takich mundurów, czyli czarny strój ze złotymi lub srebrnymi guzikami i cylindry, to na co dzień się nie używa. Najczęściej chodzimy w kieplikach, w czapkach z daszkiem. Wiesław Zabawa, międzywojewódzki cech kominiarzy, jestem prezesem. Obchodzimy święto kominiarzy. Co roku to święto jest obchodzone 4 maja. Ze względu covidowych zostało przeniesione. Zawód kominiarza współcześnie, jak to wygląda? To już nie jest to, co było dawniej, że kominiarz ze szczotką, kominiarską na drucie, z drabiną chodził po mieszkaniach. Dzisiaj coraz więcej używamy kamer termowizyjnych, gdzie możemy prześwietlić kominy, anometry, ale nie da się zrobić czyszczenia bez szczotki czy kuli. Marcin Ziomski, prezes Krajowej Izby Kominiarzy. Pan został kominiarzem, bo dziadek był kominiarzem, tato był, wujek był? Tak, zostałem kominiarzem, ponieważ mój tato od ponad 40 lat jest mistrzem kominiarskim i do tego zawodu namówił mnie i mojego brata. Nie żałujemy tego, pracujemy w zawodzie już ponad 20 lat. Żeby zacząć tą pracę i wejść w ten czas, który jest teraz, ten XXI wiek, to potrzebne było przygotowanie gruntowne, więc odpowiednie szkoły zawodowe, szkoły wyższe, mamy tytuł inżynierów i dlatego dajemy sobie radę teraz w tych czasach, które nastały, tej nowoczesności, którą, jak widać, łączymy również z tradycją kominiarską. Panowie kominiarze, wielki szacunek dla panów, no i wielki podziw. Dzisiaj pięknie panowie wyglądają, ale na co dzień praca kominiarza nie jest łatwa. Darek Sikora z Dębicy. Rafał Matłosz ze Strzyżowa. No, mamy ciężką pracę i bardzo odpowiedzialną. No i niejednokrotnie skomplikowaną. Dlaczego pan został kominiarzem? Bo mój ojciec był kominiarzem. Czyli ta tradycja rodzinna ma wielkie znaczenie? Bardzo. Co się panu w tym fachu podoba najbardziej? Co pan najbardziej lubi? Kontakt z ludźmi. Jednak mimo wszystko kontakt z ludźmi jest taki bardzo ważny i to jest przede wszystkim. I czasami jest wesoło w naszej pracy. Mimo wszystko, że jest trudno, to jest wesoło. Czy panowie już doświadczyli tego, że ludzie chwytają się za guziki, widząc panów? Tak, oczywiście. To jest bardzo miła tradycja. Wskazuje na to, że jesteśmy spostrzegani bardzo pozytywnie przez ludzi. Kominiarz brudny wywołuje uśmiech na twarzy. Ludzie łapią się za guziki i przysłowiowe szczęście. Wierzymy, że im wtedy sprzyja. I to szczęście nie tylko wczoraj, kiedy mówiliśmy w serwisach informacyjnych o tym, ale także dziś, kiedy to nasza reporterka Iwona Piętak w Rzeszowie dopytała kominiarzy nie tylko o świętowanie, ale także o ich codzienność. Jeśli ktoś się postara, to złapie się za guzik na widok kominiarza. Na pewno nie zaszkodzi. Mówili uczestnicy 24 ogólnopolskiego święta kominiarzy, które odbyło się w Rzeszowie. Szczęścia życzymy państwu i sobie. I zachęcamy do korespondencji. Być może kominiarze zdradzą, jak wygląda ich rzeczywistość, nie tylko to świętowanie. No, niech będzie i trójka do trzeciej @polskieradio.pl. Niech będzie ZD3 @polskieradio.pl. 2 2 7 3 również. Tłum ludzi biegnie przez mój pokój. Każdy chce powiedzieć to, co doskonale wie. A przecież miał być spokój. Chwila głuchej ciszy, twardy sen. przed siebie. Gdzie jestem, nie wiem, wyciągam ręce do ciebie. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez, a każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Niemożliwe nam się dostało, nie ma powodu do łez, a każdy mówi, że mało, musisz więcej niż chcesz. Za 23 minuty będzie godzina 13. Zachęcamy do korespondencji. No, tematów dziś tych rozgrzewających i media społecznościowe i kontakt mailowy, telefoniczny, SMS-owy również. Pytałem, czy korepetycje moda, konieczność, dlaczego tak wielu uczniów, ich rodziców poszukuje dodatkowego wsparcia w nauce. Głosy uczniów i rodziców. Akurat tak się składa, że dzieci mam w wieku nastoletnim, syn zdawał na studia, no i córka do szkoły średniej. Dzieci miały bardzo dobrą średnią. No i te korepetycje były niezbędne jednak, żeby dostać się do dobrej szkoły, na dobrą uczelnię, bo system nauczania wyrównany dla wszystkich dzieci. Jedna nauka jest w tej samej szkole dla dzieci, które sobie nie radzą i dla tych lepszych, a jednak dostanie się na wyższy poziom, na lepsze uczelnie wymaga szerszej wiedzy, którą niestety szkoły nie zawsze są w stanie zapewnić. Bardzo dziękuję za ten głos. Właśnie system nauczania. Może warto się zastanowić, być może Państwo znają odpowiedź na to pytanie. Może nie tylko rodzice, ale także nauczyciele. Czy szkoła bez korepetycji jeszcze istnieje, czy może istnieć? Może w ogóle zlikwidujemy, albo nie będzie korepetycji. Zachęcam mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Za 22 minuty 13. zanim pójdę, chciałbym powiedzieć ci, że miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani fałsy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Miłość to żaden film w żadnym kinie, ani róże, ani całusy małe, duże, ale miłość, kiedy jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Po raz kolejny dziś powiem w audycji Trójka do trzeciej rozgrzał Państwa temat bezpieczeństwa i przyszłości paneli fotowoltaicznych. Zaczęto dawać gwarancję na te panele 25 lat. Tylko mam pytanie w związku z tym. Czy ktoś zapytał tej firmy, czy taka firma będzie istniała na polskim rynku 25 lat? A jeżeli nie będzie istniała, to kto przyjmuje obowiązek serwisu i obowiązek gwarancji po tej firmie, która się zlikwiduje? Bo jest to prawdopodobne, że mogą się zlikwidować. A na koniec ostatnie pytanie, które bym zadał producentom. Czy firmy, które produkują te panele fotowoltaiczne, z jakiego prądu korzystają? No, biorąc pod uwagę to, że powinny być ekologiczne, to powinny korzystać z prądu, z paneli fotowoltaicznych, które same wyprodukują. Może tak jak samochody elektryczne w Polsce. Suma summarum na węgiel. Jak wiemy i o tym też mówiliśmy, że Polska przeżywa boom na panele fotowoltaiczne. Europa Zachodnia była w podobnej sytuacji jakieś 10 lat temu. Te moduły instaluje się już do około 20 lat. No i to oznacza, że w perspektywie, tak jak pan mówił, około 5 lat zacznie przybywać elektroodpadów. W Polsce zasięgnąłem opinii, istnieją przedsiębiorstwa, które specjalizują się właśnie w utylizacji elektrośmieci. W takich obiektach przetwarza się panele fotowoltaiczne. Obecnie na rodzimym rynku jeszcze brakuje wyspecjalizowanych zakładów zajmujących się tylko recyklingiem paneli fotowoltaicznych. No właśnie, jak się z nimi uporać? To pytanie do Państwa. Zachęcam do korespondencji. co chcieliby, co mogli. Alice in Chains, no właśnie, co można by zrobić z takich niepotrzebnych już paneli fotowoltaicznych. Proponuję, to jeszcze prośba od słuchacza, dziś prośba nie o korespondencję, a korepetycję, trzymując się w temacie, o którym już wcześniej wspominaliśmy. Bardzo dziękuję, zachęcamy niezmiennie i zachęcamy także do słuchania naszej lektury, bo już powracamy na szlak rowerowej podróży po Polsce sprzed prawie 90 lat. Od wczoraj mamy szansę podziwiać Łowicz. Zapraszam do lektury. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Nizina. Fragment 23. Zajechałem do Łowicza w południe. Wszedłem do hotelu Polonia przy rynku. Niegdyś zatrzymał się tam Napoleon, więc mnie też powinien wystarczyć. Nie spodobałem się jednak właścicielce. Rzuciła okiem na moje gołe kolana i oświadczyła, że nie ma wolnego pokoju. W rzeczywistości nie miała ani jednego gościa. Słyszałem, jak woła na służbę, by przyszła i obejrzała sobie to monstrum, które właśnie odprawiła. Pojęcia nie miała, jaką potencjalną sławę odrzuciła. Napoleon w 1812 i Newman w 1934 roku. Jaki hotel w Europie mógłby się pochwalić czymś podobnym? W położonym naprzeciw hotelu krakowskim również nie spotkałem się z entuzjastycznym przyjęciem. Właścicielka także spojrzała krzywo na moje gołe kolana, lecz wykazała bardziej biznesowe podejście niż jej koleżanka po fachu, informując mnie, że cena za obiad i nocleg ze śniadaniem wyniesie 4 złote, 3 szylingi. Gotówką na stół. Gdy zapłaciłem, obdarzyła mnie niezmąconą uwagą. Kiedy się myłem, usłyszałem gdakanie za drzwiami. Właścicielka hotelu weszła bez pukania. Cokolwiek sobie myślała o moich gołych kolanach, nie wzruszył jej fakt, że byłem na pół rozebrany. W każdej ręce trzymała mocno trzepoczącą się kurę. Dropiatą i czarną. Zapytała, którą też wolałbym na obiad. Poczułem, że winienem dokonać szczegółowych i fachowych oględzin. Czarna kura poddała się potulnie poszturchiwaniom, lecz dropiata sprzeciwiła się z całą mocą obmacywaniu jej przez obcego mężczyznę. Szarpnęła się gwałtownie, gdy się tego nie spodziewałem, wyrwała z mych niewprawnych uścisków i wyleciała przez okno sypialni wśród rozgłośnych protestów. Uznałem, że z tak energicznego ptaka nie będzie dobrego posiłku i skazałem czarną kurę na śmierć. Ale obiad wcale mi nie smakował. Nie polecam metody żywych próbek. Ciągle widzę przed sobą te błyszczące pióra i te przerażone, pozbawione powiek oczy. Na długo jednak przed obiadem ruszyłem na przejażdżkę z George'em, który, pozbywszy się plecaka z bagażnika, raźno stukotał po przerażających kocich łbach w Łowiczu i przypadkowych drogach w okolicy. Najpierw do Arkadii. Cudowna nazwa. Z parkiem i rezydencją. O wiele bardziej interesujące okazały się położone wokół niej wioseczki. Wspomniałem już o wpływie dekoracji na architekturę mieszkaniową. Ściany chat nie były już szare i smętne, lecz ożywiała je warstwa barwionego wapna. Początkowo dominował błękitny odcień farbki do prania, podobny do Rackitt's Blue, ale dostrzegłem kilka świeżutkich odstępstw od normy. Nawiasem mówiąc, to kraina klasycznej powieści Raymonta, chłopi. Jak zwykle nie miałem żadnych trudności, by zaproszono mnie do wnętrza. W tych stronach nie potrzeba żadnego architekta. Jeden plan starczy na całą prowincję. Każdy dom zbudowany jest z drewnianych bali z grubsza obciosanych i łączonych w narożach w kanadyjskim stylu. Szpary między belkami wypełnia się słomą lub ziemią. Jeżeli właściciel jest to naprawdę bogaty, kładzie jeszcze zewnętrzną warstwę tynku, zanim pociągnie ściany barwionym wapnem. W rejonie Łowicza dach kryje się strzechą, w innych częściach kraju gontem. Mądrzy i energiczni właściciele domów otulają cały dom od zewnątrz warstwą słomy, zanim nadejdzie zima. We wnętrzu chaty powtarza się znajomy wzór. Duża izba dzienna, sypialnia rozmiarów pudełeczka plus zmieszana woń martwych świń i żywych ludzi. Za to Łowicz był o wiele bardziej interesujący niż miejscowości, które oglądałem przez wiele dni. W barokowym kościele na rynku jest mnóstwo ciekawych nagrobków, ponieważ pochowano tu wielu gnieźnieńskich arcybiskupów, do których kiedyś należało miasto. Niektóre rzeźby na sarkofagach są cudownie prymitywne i prostoduszne. Jakiś biskup leży na boku i wygląda bez dwóch zdań, jakby pływał. Jednak kilka posągów było naprawdę dobrych. zwłaszcza jeden podarowany przez Napoleona. Niedaleko kościoła znajduje się niewielkie, a fascynujące miejscowe muzeum. Są tu pamiątki po pobycie Napoleona, są niewiarygodnie skomplikowane wycinanki z kolorowego papieru wykonane przy użyciu ogromnych nożyczek. Jest tam też niezła kolekcja łowickich strojów ludowych. Jest wiele świadectw pomyślniejszych dni miasta wraz z paroma interesującymi autografami i obrazami oraz, co szczególnie cenne dla tych, którzy mają zbyt słabe nerwy lub ducha, by wedrzeć się do środka lokalnej chaty, jest tam naturalnej wielkości model jej wnętrza z wiernie odtworzonym wyposażeniem, ale minus zapach. Pojechałem mile na zachód, by zobaczyć ruiny zamku gnieźnieńskich prymasów. Niedaleko leżał niemiecki cmentarz wojenny. Przez ostatnie dwa dni jeździłem po terenie walk z 1914 i 1915 roku. Może jednak lepiej byłoby odłożyć to zagadnienie na chwilę. Później zaś zająć się całościowo tematem wojny w Polsce. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. I jakże przyjemna to podróż i rowerowa, krajoznawcza, a przede wszystkim historyczna, literacka. Jeszcze jeden odcinek trasy będzie prowadził przez monotonną nizinę, a potem przystanek Warszawa. Zapraszamy jutro o tej samej porze kolejny odcinek naszej lektury. A za 6 minut o 13:00 serwis Trójki.